Zela zela mama bolingo yango eko ya kateo Sika nangai na miso na bambeli yo ba souveni Zonga ya kacherie na tikala mabaka mpamba Otika ngai te Okito njambela ngai wayole lomongo Tindela ngata bansango na voa postal Kito mabanzo ma likinga Okito pelisa limeti na mona mpembe Okito bakami gozo melanga Okito telefone ngata na mpokwa mama Tangwa bomwane sialeka Kito la mukaka na bongi moto wako wango Namituni epa yo zali Sokyo yo kakata nzango ndengenga na konye kwa makawa Zawa moninga moyete Lembisa moke singa no kinakowa Nakoko kate golula Bozango mono na miso Eko tindanga Pene ya ilau na langwe la mu Nanyabi melanga Tanandoto mama o Aya nole langa Pasinanga Eske nakosa la kakabu Evinanga mobimba Soki pena kofuta Masumu ya boliko Nanya ya kolinga motemo yetonda bapota Na yepite nani na pesa tema Eske vina mamo bimba kole la kaka bolingo Soki pena kofuta masumu ya bolingo Bambote, Kennedy Madika.